Siemasz, mówi Eldoka. Kolejne z naszych spotkań, nie bój, nie mniej intensywne. Zapraszam cię do środka, król egzystencjalistów. Jakbym na imię miał Albert, bez sznytów na rękach, bo blizny mam na kartce. Piszę, myślę, czytam czasem, robię głupoty. Chodzę i pytam, odpowiedzi przynoszą synkopy. Siedzę, wpatruję się w szybę, emocje pod samą szyję. Pośród znikających dni chciałbym złapać każdą chwilę mocno w dłonie. Nie wypuścić nigdy tych skarbów, lecz mijam je codziennie, fale z perspektywy statku. Nie ma przypadków, nie wierzę w wielki incydent, w sumę pierwiastków, pusty świat bez skrzydeł. Odwiedza mnie niepokój, odwiedza mnie zwątpienie. Po co to robię, po co tu jestem, czy coś dzisiaj ma znaczenie? Można zgubić sens, gdy odchodzi ktoś, kto był wszystkim. Mam kota i depresję od 6 lat. Kaczyński. Nagrałem hi, chwilę potem pochowałem matkę do ziemi. Wylądowałem w rzeczywistości duchów i cieni. Nie można zmienić, szkoła akceptacji, błąd w przestrzeni. By nie dać się zwariować i nie krzyczeć do kamieni. Staram się przepracować strach nad kartką meterapię. Noce pełne porażek, szukam sensu, chcę przelać na papier resztki talentu, pozostałości nadziei. W świecie martwych prezydentów nie dać światu się zmienić. Łatwo powiedzieć, kiedy 1000 razy w historii mówiłem jedno, robiłem odwrotnie, wieczny opornik pod prąd. Nieważne ile razy będą śmiać się, 1000 razy pod rząd. Nie wahaj się, kiedy masz rację. Popadam w nostalgię, natychmiast wieję z jej objęć. Od 37 lat cierpliwie piszę swą historię, swoich zwycięstw. Nie waham dzielić się przez głośnik. Zgaś światło w pokoju, usiądź w fotelu, zamknij oczy, posłuchaj.